Radyo tiyatrosu. Park cinayetleri. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Yayına hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Hasan Dinç. Montaj Ahmet Atalay. Fazla uzağa gitme Nesrin. Birazdan hava kararacak. Evimize gideceğiz. Olur anneciğim. Sana çay binip gelirim. Ben de şu kanepede dinleneyim bari. Ay iyi bacaklarım. Romatizmalarım azdı yine. Hey, hey sen. Ne var? Sen de kimsin? Ver bakayım o elindeki çantayı. Aa, deli misin sen? Neden verecek bir şey? Sana çantayı ver dedim kadın. Çantamı ne yapacaksın? Hırsız mısın sen? İmdat! Yetişin imdat! Kapa çeneni! Kapa çeneni diyorum sana. Şimdi görürsün gününü. Al bakalım. Al. Dur, vurma. Al. Al bakalım. Al. Çantanı vermezsin ha? Al bakalım. Al. Lanet olsun. Parkta yeni bir soygun daha ha. Bu seferki kurban kim Kemal? Yaşlı bir kadın başkomiserim. Bununla 7. oluyor efendim. Bir ay içinde 7 soygun. Kurbanların hepsi de yaşlı başlı az çok paralı insanlar. İşini biliyor. Bu sefer de torununu parka götüren yaşlı bir kadını soymuş. Kadın direnince de feci şekilde dövmüş. Peki kadının durumu nasılmış? Onca dayağa rağmen yine de konuşabilecek durumdaymış. Kendisini soyanla ilgili bir şeyler söyleyebiliyor mu? Evet ama diğer kurbanların söylediğinden farklı bir şey söylememiş. Soyguncu yüzüne füme renginde bir kadın çorabı takıyormuş. Orta boylu, topluca, sert sesli biriymiş. Desene yine elimizde ciddi bir ipucu yok. Buyurun ikinci şube asayiş masası. Kim? Tabii buradalar efendim. Bir dakika. Başkomiserim sizi arıyorlar. Geliyorum. Buyurun ben başkomiser Murat. Kim dediniz? Ha anladım. Hayır parkta cereyan etmiş. Bir saat kadar oluyor. Hayır ölen yok. Kadını yaralamış sadece. Tabii çantasını da almış. Elbette yakalayacağız kardeşim. Kaçıncı mı oluyor? Ya bu 7. soygun oluyor. Kusura bakmayın şu aşamada size verebileceğim başka bir bilgi yok. Yine gazeteciler mi başkomiserim? Evet, haklı olarak sıkıştırıyorlar bizi. Halk korkusundan parklara gidemez olmuş. Bu gözü dönmüş soyguncuyu ne zaman yakalayacaksınız diye soruyorlar. İyi de biz de burada uyumuyoruz ya. O gözü dönmüş alçak soyguncuyu yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ne var ki çalışmalarımız yetmiyor komiser. Daha fazla gayret göstermeliyiz. Bir ay içinde 7 kişi bu alçak tarafından darp edilerek soyuldu. Elimizden geleni yapıyoruz başkomiserim. Belli başlı parkların içine simitçi, bahçıvan kılığında sivil elemanlar yerleştirdim. Ama yine de bu tedbirler onun yeni soygunlar yapmasını önleyemiyor işte. Adeta biz polislerle alay ediyor ergene. Bir gün Maçka Parkı'nda soygun yaparken başka bir gün Taksim Parkı'nda. Daha başka bir gün bilmem ne parkında. İstanbul'daki bütün parklara polis yerleştiremem ki. Oldukça akıllı ve profesyonel bir soyguncuyla karşı karşıyayız. Evet öyle başkomiserim. Kurbanlarını hep yaşlı, aciz ve nasıl anlıyorsa paralı insanlardan seçiyor. Daha bugüne kadar soyduğu insanlardan birisi yüzünü, şeklini tarif edemedi. Yüzüne kadın çorabı takıyormuş. Nasıl tarif etsinler ki? Yalnız böyle profesyonelce çalışan birinin mutlaka sabıkası olması gerekir Kemal. Bunu ben de düşündüm başkomiserim. Lakin yüzünü gören yok. Parmak izi yok ki elimizdeki sabıkalı listesinden kendisini teşhis ederek yakalayabilelim. Haklısın. Bildiğim tek şey hep aynı yöntemle soygunu yapması. Aciz, yalnız ve yaşlı insanlara hücum ediyor. Çantalarını çalıyor. Sonra da arkasında en ufak bir iz bile bırakmadan kaçıyor. İkinci şube asayiş masası, buyurun. Nasıl? Nerede dediniz? Ayrılmayın, bekleyin. Ne oldu Hüseyin? Yeni bir soygun daha komiserim. Lanet olsun. Bu sefer nerede olmuş? Kuştepe Parkı'nda komiserim. Parkın bekçisi arıyor. Yaşlı bir adam kanlar içinde parkta yatıyormuş. Park bekçisine söyle. Kimse yaklaştırmasın oraya. Şimdi bir ambulansla doktor yollayacağım oraya. Baş üstüne komiserim. Kemal, adamlarını hemen topla. Olay yerine gidiyoruz. Belki bu sefer işe yarar bir ipucu buluruz. Baş üstüne. Geçmiş olsun bey amca. Yakalayın onu, o namussuzu. O alçağı yakalayın. Bütün paramı çaldı. Hem çaldı hem dövdü beni. Merak etme bey amca. Önünde sonunda yakalayacağız onu. Saldırganı tarif edebilir misiniz bize? Yüzünde kadın çorabı vardı, şişmanca. Orta boylu biriydi. Yüzüme sanki yumrukla değil de demir gibi bir şeyle vurdu. Muşta, alçak herif. Muşta da kullanıyormuş. İşte onunla. Onunla vurdu yüzüme. Sonra da cebimdeki cüzdanı aldı, kaçtı. Aynı adam. Meçhul soyguncunun işi bu. Bizimle alay edercesine 8. soygununu yaptı. Emekli adamım ben. Daha bugün 3 aylık maaşımı almışım. Ben şimdi 3 ay ne yiyip ne içeceğim? Ev kirasını ne yapacağım? Hasta karımın başına gelenleri nasıl halledeceğim? Nasıl bunları ona söyleyeceğim? Ah! O alçağı bir elime geçirsem, oh, bir yakalasam o iblisi, bu dökülen gözyaşların hesabını öyle bir soracağım ki ona. Keşke öldürseydi beni, daha iyiydi. Bakkala, kasaba borcumu nasıl ödeyeceğim? Nasıl yüzlerine bakacağım ya Rabbi? Yaşlılıkta bunlardan mı gelecekti başıma? Kemal, buyurun başkomiserim. Maaşlarınızı aldınız değil mi? Aldık başkomiserim. Yoksa... Evet, adamlarına söyle. Gönüllerinden ne koparsa versinler. Dur, al şu 1 milyonu benden. Bir gün biz de yaşlanıp bu adam gibi emekli maaşına muhtaç olunca... Ya, haklısınız başkomiserim. Kaldı ki o soyguncuyu zamanında yakalasaydık... ...şimdi bu zavallı yaşlı adamın başına bu işler gelmeyecekti. Bu işte bizim de sorumluluğumuz var Kemal. Çok doğru söylediniz başkomiserim. Soyulan her vatandaştan biz sorumluyuz. Ambulans geldi efendim. Hüseyin, şu parayı al. Ne yapacağım bunu komiserim? Ekipteki diğer arkadaşlara da söyle. Ne verebilirlerse versinler de şu yaralı amcaya verelim. Zavallının 3 aylığı gitmiş. Baş üstüne komiserim. Bu iş fazla uzadı Kemal. Yarın basın yine haklı olarak çullanacak bize. Bir günde 2 soygun birden. Çok haklısınız. Böyle profesyonel çalışan bir soyguncunun mutlaka sabıkası vardır Kemal. Bu yüzden eski sabıkalı soyguncuların dosyalarını araştıralım. Bizim park soyguncusu kurbanların muştayla dövdüğüne göre bu onun özelliğini gösterir. Bakalım eski soyguncular içinde muşta kullanan var mıymış? Merkez 3152'yi arıyor. Merkez 3152'yi arıyor. Tamam. Bu bizim kodumuz Kemal. Bak bakalım ne istiyorlar. Peki efendim. Merkez 3152 dinlemede. Tamam. 3152, az önce Kuştepe Parkı'ndan bir cinayet ihbarı aldık. Tamam. Kuştepe Parkı mı? Bizim soyguncunun vukuat işlediği park değil mi orası? Tabii ya. Az önce oradaydık ya başkomiserim. Ver telsizi bana. Buyurun. Merkez, biz az önce Kuştepe Parkı'ndaydık. Orada yaşlı bir adam soyguncu tarafından dövülerek soyulmuştu. Bildirdiğiniz ihbar aynı olay olmasın. Tamam. 3152, bize bildirilen ihbara göre genç bir kızın cesedi bulunmuş o parkta. Sizin olayla ilgili olmadığı görülüyor. Tamam. Anlaşıldı merkez. Birazdan olay yerine intikal edeceğiz. Gerekli raporu bildiririz. Tamam. 3152 anlaşıldı. Tamam. Vay canına. Aynı parkta peş peşe hem soygun hem de cinayet ha? Thank you. Çok da gençmiş değil mi başkomiserim? Evet. Sadist herif hunharca öldürmüş zavallıyı. Şuraya bak. Kaç bıçak darbesi vurmuş. Üzerinden kimlik çıkmış mı Kemal? Evet efendim. Adı Ayşim. Soyadı Sertgil. 18 yaşında. Bir fabrikada işçi olarak çalışıyormuş. Acaba parka neden gelmiş? Olayı gören var mıymış? Kızın cesetini bulup polise haber veren bir simitçi var efendim. Çağır da konuşalım bakalım. Belki bir ipucu elde edebiliriz. Baş üstüne efendim. Hah işte doktor da geldi. Merhaba başkomiserim. Ah doktor, nasıl, ceset üzerindeki araştırmanız bitti mi? Otopsi yapmadan bir şey söyleyemem Murat Bey. Burada da parkta otopsi yapamayacağıma göre. Benim öğrenmek istediğim kızın ölüm saati doktor. Aşağı yukarı bir şey söyleyebilirsiniz bana. Kesin olmamakla beraber vücut ısısını göz önüne alarak ölümün 3-4 saat önce cereyan ettiğini söyleyebilirim. 3-4 saat mi? O zaman bu cinayeti park soyguncusu işleyebilir başkomiserim. Aynı saatlerde o da burada yaşlı bir emekliyi soymuştu. Evet olabilir. Tabii bunu ancak o soyguncu yakaladıktan sonra öğrenebiliriz Kemal. Bir şey daha var başkomiser. Nedir doktor? Cesetin üzerinde yaptığım araştırmada genç kızın iç çamaşırlarını bulamadım. Aa, vay canına. İşte bu çok ilginç. Yani bir dakika. Şimdi katil kızı öldürdükten sonra iç çamaşırlarını alıp da mı kaçmış? Evet. O zaman bu katilin tipik bir sapık olduğunu koyuyor ortaya. Öyle değil mi doktor? Öyle, aşk, kıskançlık ya da kin cinayeti olsaydı katil kurbanın iç çamaşırlarını almazdı tabii. Eğer bu cinayet bir sapığın işi ise bu durumda bizim park soyguncusu temize çıkıyor demektir. Komiserim, simitçiyi getirdim. Ha, getir Şükrü. Bu yok beyim. Cesedi sen mi buldun evlat? Ya ben buldum beyim. Gördüklerini anlat bakalım. Simit satıyordum. Birden calların arasında yatan bir kız gördüm. Yanına yaklaşınca bir de baktım ki her tarafı kan içinde. Peki o sırada kimsecikler var mıydı etrafta? Ya hiç dikkat etmedim beyim. Böyle bir iki adam dolanıyordu orada burada ama yani. Bir dakika. Gözüne çarpan başka bir şey oldu mu? Yok olmadı. Anlaşıldı. Kemal, simitçiyi merkeze götürüp ifadesini alsınlar. Biz de seninle öldürülen şu genç kızın evine gidelim. Belki ailesi cinayeti aydınlatacak bir şeyler söyler bize. Baş üstüne. Şurası belli ki başkomiserim, kız bir sapığın kurbanı olmuş. Evet, tahminler onu gösteriyor Kemal. Fabrikada da soruşturma yaptırdım. Kız hakikaten terbiyeli biriymiş. Daha bugüne kadar bir erkekle gören olmamış. Zaten katilin kızı öldürdükten sonra iç çamaşırlarını alıp kaçması bunun bir sapık cinayeti olduğunu gösteriyor bize. Evet, park soyguncusundan sonra şimdi de başımıza park katili çıktı. Asayiş şubesi buyurun. Kim? Ben mi? Tabii ki polisin memuruyum hanımefendi. Evet. Evet, hakiki polis. Ne istiyorsunuz onu söyleyin. Anlamadım. Ne yapıyor dediniz? Dürbünle mi? Size mi bakıyor? Kusura bakmayın efendim. Dürbünle bakmak suç değil. Tövbe. İnsanı delirtirler bunlar ya. Ne oldu Hüseyin? Kadının biri başkomiserim. Karşısındaki apartmanda oturan adamı şikayet ediyor. Ne yapıyormuş ki adam? Elinde dürbün sağa solu röntgenliyormuş. Peki sizi mi röntgenliyor dedim. Hayır dedi. İlerideki parkı dikizliyor dedi. O röntgenci her kimse kadını rahatsız etmediğine göre bu suç sayılmaz ki. Asayiş şubesi buyurun. Kim? Evet. Yok kardeşim, belli değil. Evet, gerekli tahkikat sürüyor. Katilin kimliği belli olunca yeterli açıklama yapılacak. Hayır, tutuklanan kimse yok. Evet. Evet, bütün verebileceğimiz bilgi bu. İyi günler. Gazeteciler park cinayetiyle ilgili bilgi almak istiyorlar. Yarın yine manşet atarlar. Halk korkuyor, sokağa çıkamaz hale geldi, polis aciz durumda falan filan. Lanet olsun, sanki mahsustan katili yakalamıyoruz. Sakin ol komiser, basın görevini yapıyor. Her ne kadar manşetleri abartılıysa da haklılar. Daha park soygunusunun kimliğini bile tespit edemedik. Bu yetmezmiş gibi şimdi park sapığı çıktı başımıza. Dua et de o sapık başka cinayetler işlemesin. Kadar yeter Fatih. Birazdan hava kararacak. Artık eve gidelim. Ne olursun biraz daha oynayalım abla. Ama akşam olacak Fatihciğim. Tamam. Bir kere daha. Sonra gideriz olur mu? Tamam ama sadece bir kere. Sonra hemen eve gideceğiz. Tamam tamam. Şimdi eve ben olacağım. Sen saklanacaksın. Olur. Saymaya başla. Tamam. Bir. İki. Üç. Ona kadar sayacaksın. Sonra gözlerini açacaksın. Dört. 5 6 7 8 9 10 Tamam saklandım. Güzelsin sen. Çok güzelsin. Sapık mısın Nefin? Defol, defol buradan. Sapık mı? Bana sapık dedin ha? Öleceksin. O da ne? Bırak o bıçağı, bırak, gelme üstüme. Bütün sarışın ve güzel kadınlar ölecek. Sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Dur yapma. Ne olursun dur. Hayır. Öleceksin. Hayır. Öleceksin. Al bakalım. Ay. Ay. Geber. Geber. Abla. Neredesin? Bulamıyorum seni. Bu da kim? Abla. Nereye saklandıysan çık, bulamıyorum seni abla. Abla. Lanet olsun. Çocuk gelmeden hemen çamaşırlarını çıkartayım kızım. Abla. Ya abla seslensene, sıkıldım artık ya. Neredesin, çık ortaya hadi. Vazgeçtim, oynamıyorum işte. Aa, sen ne yapıyorsun öyle? Kapa çeneni çocuk. Defol buradan. Aa, bu benim ablam. Abla. Abla. Lanet olsun. Milleti başıma toplamadan aç gözlerini canım ablacığım. O kötü adam sana ne yaptı? Abla. Ablacığım. Açılın, açılın lütfen. Yol verin, uzaklaşın buradan. Bir şey yok. Açılın. Ceset burada komiserim. Bu seferki kurban kimmiş? Genç bir kız başkomiserim. Genç bir kız mı? Aa, cesedi muayene ettiniz mi? İç çamaşırları üzerinde duruyor mu? Hayır efendim. Katil zavallının çamaşırlarını alıp kaçmış. Lanet olsun, lanet olsun. Aynı katilin işi bu. Evet, aynı yerde aynı katil ikinci cinayetini işleyerek bizi resmen aptal yerine koyuyor. Kim bu ağlayan çocuk? Öldürülen kızın kardeşi başkomiserim. Öyle mi? Peki cinayet sırasında burada mıymış? Buradaymış efendim. Park beşçisine olayı o haber vermiş. O zaman bir şeyler görmüştür çocuk. Gel Kemal, onunla biraz konuşalım. Konuşalım başkomiserim. Belki katili görmüş olabilir. Neden ağlıyorsun bakayım? Abla, o kötü adam ablamı öldürdü. Dur, dur, dur. Sakin ol, sakin ol. Önce adın ne senin? Fatih. Evet Fatih, şimdi anlat bakalım. Ablanı bıçaklayan o kötü adam kim, tanıyor musun onu? Tanımıyorum. Ama yüzünü görmüşsündür onun değil mi? Gördüm. Ben ablamla saklambaç oynuyordum. Ebe oldum. Ablam da saklandı. Sonra ben ablamı ararken o kötü adam ablamın yanında gördüm. Ne yapıyordu ablanı? Elinde bıçak vardı. Ablamın çamaşırlarını çıkartmaya çalışıyordu. Ablamın her tarafı kan içindeydi. O adam ablamı öldürdü. Tamam tamam, sakin ol evladım, sakin ol. Şimdi o adamı gördüğüne göre bize biraz anlat onu. Nasıl biriydi? Bıyıkları var mıydı mesela? Vardı. Sizin bıyıklarınıza benziyordu. Aferin sana. Peki ya saçları, ne renkte, dikkat ettin mi? Sarı, sarıydı, kıvırcıktı. Aferin sana. Peki ya burnu? Nasıl bir şeydi? Tarif edebilir misin? Burnu şey gibiydi. Hani eğri patlıcan vardı ya. Biraz öyleydi. Cin gibi çocuk. Peki Fatih, adam üzerine ne giymişti? Elbise giymişti. Tamam tamam, elbise de yani nasıl bir elbise? Ceketi ayrı, pantolonu ayrı renkte miydi? Mavi kot pantolon vardı ayağında. Üstünde de siyah mont. Aferin sana. Şimdi bir soru daha, bakalım bilebilecek misin? O kötü adamın ayakkabısı ne renkti Fatih? Siyahtı. Bacıksız ayakkabı vardı ayağında. Allah nazardan korusun. Katilin adeta resmini çizdin Fatih. Evin buraya yakın mı Fatih? Evet efendim. Kemal. Buyurun başkomiserim. Sen cesetle ilgilen. Adli tabibe haber ver. Otopsi raporunu yarın versin. Bu arada olayı gören başka şahitler olup olmadığında kontrol et. Baş üstüne efendim. Ha bir de çevreyi iyice araştırın. Çocuğun tarif ettiği şekilde şüpheli şahıslar bulursanız merkeze götürün. Seninle orada buluşuruz. Tabii efendim. Yavrum, nasıl kıydılar sana bu genç yaşında? Güzel kızım benim, bu da mı gelecekti başımıza? Bakın, acınızı anlıyorum, kolay değil. Kızınızı kaybettiniz. Ah yavrum. Söyle memur bey, o canavar katil neden öldürmüş ki kızımı? Bunu o sapık katili yakaladığımız zaman anlayacağız. Ne istediler kızımdan memur bey? Ne istediler yavrumuzdan? Bakın, bunu yapan normal bir insan değil beyefendi. Dün de aynı parkta sizin kızınız gibi genç bir kızı öldürdü o sapık. Madem öyle neden yakalamıyorsunuz? Henüz kim olduğunu öğrenemedik. 10 milyondan fazla insan yaşıyor bu İstanbul denen şehirde. Kolay mı sanıyorsunuz bunu? Ciğerim yanıyor. Şuram yanıyor. Doğur büyüt, sonra da sapık bir katil alsın elinden öldürsün. Asın o manyağı, asın diyorum. Bakın, oğlunuzu şubeye götürmek istiyorum. İzin verirseniz tabii. Fatih mi? Neden? Olayın tek görgü şahidi o. Yani oğlum Fatih ablasını öldüren o sapığı görmüş mü? Evet, çok akıllı bir çocuk. Katili çok güzel tarif etti bize. Onu şubeye götürüp sabıkalıların resimlerini göstermek istiyorum. Eğer ablasını öldüren katil sabıkalıysa Fatih onu resimlerden mutlaka tanır. Evet, Aslan Fatih. Şimdi de bu dosyalarda bir sürü resim var. Bak. Kimlerin bakalım. Resimleri var Murat amca? Katillerin, hırsızların, sapıkların, dolandırıcıların. Kısaca kanuna karşı gelip suç işleyen bütün kötü insanların. Eğer ablanı öldüren o sapık sabıkalıysa burada mutlaka resmi vardır. Görsen tanırsın değil mi onu? Tabii tanırım Murat amca. Aferin sana. Şimdi Kemal amcan da yardım etsin. Dosyalardaki resimlere tek tek bak bakalım. Peki Murat amca. Bakayım, bak temiz hava alasın diye parklara da getirdim seni. Hadi uyu biraz. Güzel kadın. Sen güzelsin. Ay siz de kimsiniz? Sen güzel kadınsın. Çok güzel kadınsın. Durun. Gelmeyin, yaklaşmayın. Güzel kadınlar yaşamamalı. Öleceksin güzel kadın. Hepiniz öleceksin. Manyak mısın sen? Ne istiyorsun benden? Öleceksin. Öleceksin. Aman Allah'ım. Bıçak. Bıçak çekti. Ay yapmayın. Ben size bir şey yapmadım ki. Ne istiyorsunuz benden? Öleceksin güzel kadın. Bıçakla karnını deşeceğim. Yo yo, yapma. Yürü sen. Kemal. Buyurun başkomiserim. Nasıl gidiyor? Çocuk resimlerden kimseyi teşhis etmiş mi? Hayır efendim. Ama elinden geleni yapıyor. Resimlere tek tek bakıyor. İçimden bir ses o sapık katilin yeni cinayetler işleyebileceğini söylüyor bana. Murat amca! Murat amca! Evet Fatih. Buldun mu yoksa aradığımız adamın resmini? Ay katilin değil de başka bir resim buldum Murat amca. Hangisi? Ya bak şu koca kafalı adamın resmi. Coşkun Demir. Gasp ve soyguna teşebbüsten sabıkalı. Ben bu adamı geçen gün parka gittiğimde görmüştüm Murat amca. Hangi gün görmüştün? Bak iyi düşün. Bu çok önemli evlat. Dün görmüştüm Murat amca. Ablam beni salıncaklara bindirmeye götürmüştü. O gün parkta biri öldürülmüştü yine. Aman Allah'ım. Başkomiserim, bu adam bizim aradığımız park soyguncusu olabilir. Biliyorsunuz aynı yerde aynı gün cinayet işlenirken park soyguncusu da yaşlı bir emekliyi döverek soymuştu. Fatih, resimdeki bu adamı o gün parkta gördüğüne emin misin ya? Vallahi de billahi de gördüm Murat amca. Ama ablamı öldüren katil değil bu. Biliyorum evlat, o başkası. Bu adam da çok önemli bizim için. 8 kişiyi döverek soymuştu. 1 numaralı ekipten 2 numaralı kontrole cevap verin, tamam. Ekip arabası bizi anons ediyor. 1 numara 2 numara dinlemede, tamam. Komiserim, ben Mahmut. Kuştepe Yeşilçay Parkı'nda bir cinayet ihbarı aldık. Olay yerine intikal ettiğimizde genç bir kadının cesedini bulduk, tamam. Lanet olsun. Kemal, sor bakalım, öldürülen kadın iç çamaşırları üzerinde duruyor muymuş? Peki efendim. Kontrol 1, maktulün iç çamaşırları üzerinde mi? Tamam. Yok efendim, alınmış. Katil şahsı 5 yerinden bıçaklayarak öldürmüş, tamam. Kahrolasıca, yine aynı katilin işi. O sapın 3. cinayeti. Kontrol 1, gerekli araştırma ve soruşturmayı yapın. Şahsın kimliğini tespit edin. Parkı çember altına alın. Olay mahalline cinayet masasından bir ekip gönderiyoruz, tamam. Anlaşıldı komiserim, tamam. Kemal, ekibi al ve Fatih'in teşhis ettiği Coşkun adlı sabıkalı soyguncuyu hala aynı adreste oturuyorsa alıp getirin buraya. Baş üstüne komiserim. Siz gelmiyor musunuz? Hayır, ben biraz düşüneceğim. Aynı yerde 3. bir cinayet. Yarın basın iyice tepe koyacak bizi. Allah vere de şu soyguncuyu yakalayalım. Hiç olmazsa basının ağzını az da olsa kapatmış oluruz. Komiserim, park soyguncusu aynı zamanda cinayetleri işleyen şahıs da olamaz mı sizce? Ya hayır, sanma Hüseyin. O sadece soygun yapıyor. Bu cinayetler ise hasta bir insanın işi. Öldürdüğü kadın ve kızların ortak yanları sarışın olmaları ve hepsinin de iç çamaşırlarının alınması. Acaba neden iç çamaşırlarını alıyor? Az önce katil için hasta birisi dediniz ya komiserim. Belli olur mu? Belki de çamaşır koleksiyonu yapıyordu. Adres burası komiserim. İnelim. Evet. İşte apartman burası. Hadi takip edin beni. Şu 3 numaralı daire. Evet bak, sağdaki olacak. Arkadaşlar, tabancalarınızı kılıftan çıkartın. İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kapıyı çalayım mı komiserim? Kapıyı mı? Bir dakika, çal. Kim o derse kapıcı dersin. Peki efendim. Kapıyı açar açmaz içeri dalacaksınız, tamam mı? Şahsı hemen etkisiz hale getireceksiniz. Peki efendim. Kim o? Kapıcı! Evet. Kıpırdama polis. Ne? Ellerini kaldır. Kaldır ellerini. Çabuk üstünü arayın şunun. Sonra da içerisini. Çabuk olun. Park soyguncusu suçlarını itiraf etti başkomiserim. Güzel. Kutlarım seni Kemal. İyi iş becerdiniz. Evde yaptığımız araştırmada soyguncunun soygun sırasında yüzüne geçirdiği kadın çorabıyla kurbanlarının çanta ve cüzdanlarını da bulduk. Peki şu sapık katille ilgili bir şeyler söylüyor mu? Hayır başkomiserim. O olayla ilgisi olmadığını söylüyor. Küçük Fatih'in tarif ettiği katili tarif ettim kendisine ama öyle birini hatırlamıyorum. Dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Sapık katille ilgili elimizde Fatih'in tarifinden başka bir şey yok. Hiç böyle elimiz kolumuz bağlı kalmamıştık başkomiserim. Şu ana kadar en ufak bir parmak izi bile bulamadık. Kimdir bu adam? Kimdir bu sapık? Dikkat ederseniz başkomiserim, öldürdüğü kadın ve kızların hepsi de sarışın. Evet, bunu ben de düşündüm Kemal. İşin bir başka ilginç yönü daha var. Cinayetler hep Kuştepe tarafındaki parklarda işleniyor. Bu da katilin o bölgede oturduğunu gösteriyor. Doğru. Şimdi baştan alalım olayı. 1. Katil sapık ruhlu bir hasta. 2. Öldürdüğü kurbanların hepsi de sarışın, genç ve güzel. 3. katil Kuştepe'de oturuyor. Bir de katilin tarifi var elimizde. Evet ama bu kadar tarifle Kuştepe gibi nüfusu milyonu geçen bir bölgede kimi yakalayabiliriz ki efendim? Asay Şubesi buyurun. Şikayetiniz mi var? Buyurun, sizi dinliyorum. Ne? Bakın bayan. Bir dakika. Lütfen beni dinler misiniz? Bunu bize değil, belediyeye şikayet edeceksiniz. Evet, polis karışmaz bu işe. İyi günler. Şikayet bürosunu geçtik ya. Aman ne oldu Hüseyin? Kadının biri üst kattaki komşusu halı silkelemiş. Gelin yakalayıp karakola götürün diyor. Çıldırmak işten bile değil. Geçenlerde de yine kadının biri karşı apartmandaki bir adamın dürbünle sağ solu dikizlediğini şikayet etmişti. Bunların bizimle ne ilgisi var ki anlamıyorum. Dur tamam buldum. Hüseyin balkondan dürbünle dikiz yapan adamı şikayet eden kadın. Evet başkomiserim. Onun adını soyadını adresini almış mıydın? Kadın nerede oturuyormuş? Kuştepe'deydi galiba. Neden sordunuz başkomiserim? Çabuk o kadının kim olduğunu bul. Öğren çabuk ol. Geçen gün aramıştı galiba. Not aldım kağıtlara bir bakayım efendim. İnşallah o kağıdı atmamışımdır. Ne oldu başkomiserim, birden heyecanlandınız? Bak belki garip gelecek ama o kadının şikayet ettiği adam... Şu dürbünle etrafı dikizleyen adam mı? Evet. Düşün Kemal. O adam nereyi dikizliyordu dersin? Kadının bize şikayet ettiği gün sapık katil ikinci cinayetini işlemişti. Evet ama bu... Eğer o adam Kuştepe'de oturuyorsa, dikizlediği yerde bir parksa, bu onun aradığımız katil olduğunu meydana çıkarabilir. Tabii olabilir tabii. En azından katilin tarifi elimizdeyken o dürbüncü dikizcinin katil olup olmadığını öğrenebiliriz. Buldum, kağıdı buldum efendim, buldum efendim. Getir çabuk ver. Buyurun, buyurun efendim. Kadının adı Gülümser Düzgit, Kuştepe. Hepsi bu kadar mı Hüseyin? Şikayeti ciddiye almadığım için kadının adresini ve telefonunu alma ihtiyacı hissetmedim. Gel de çık işin içinden şimdi. Koca Kuştepe'de işin yoksa Gülümser Düzgit diye birini ara. Bana bak, çabuk telefon rehberini getirin bana. Buyurun başkomiserim. Ver bakayım. Buyurun. Soyadı neydi? Düzgit başkomiserim. Evet, D sayfasını açalım. Da D D D. Hah, işte Düzgit. Evet, bakalım şimdi kaç kişinin soyadı Düzgit'miş. İnşallah fazla yoktur aynı soyadını taşıyan. 5 tane var. Hı? Neyse, 2 tanesi Kuştepe'de, öbürleri farklı adreste oturuyor. O zaman Kuştepe'de oturanları hemen arayalım başkomiserim. Verin bana telefon rehberini. Al. İnşallah bir sonuç alırız. Bütün umudumuz bu varsayıma bağlı Kemal. Alo. Gülümser Düzgit'le görüşmek istiyorum. Hı? Nasıl? Ya öyle mi? Affedersiniz. Başınız sağ olsun efendim. Ne oldu Kemal? 6 ay önce vefat etmiş efendim. Kim? Gülümser Düzgit mi? Evet. Demek aradığımız Gülümser bu değil başkomiserim. Hemen şu diğerini arayayım. Hadi çabuk. Bir dakika. Çabuk. Alo. Rahatsız ettim. Gülümser Düzgit'le görüşebilir miyim efendim? Anlayamadım. İyi ama bu rehberde telefon numarası Gülümser Düzgit adına kayıtlı. Evet. Evet anlıyorum. Peki. Özür dilerim, rahatsız ettim. İşte şimdi yandık başkomiserim. Ne oldu Kemal? 1 yıl önce telefonunu satmış kadın. Gülümser Düzgit mi? Evet başkomiserim. Telefonun şimdiki sahipleri Gülümser Düzgit'in nerede oturduğunu ve yeni numarasını bilmediğini söylüyorlar. Çıldırmak işten değil. Orta yerde eli bıçaklı sapık bir manyak genç güzel kadınları öldürüyor ve biz elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Kemal, adamlarını seferber et. Hepsini Kuştepe bölgesine yolla. Mahalle muhtarlıklarına gitsinler. Gülümser Düzgit'in nerede oturduğunu tespit etsinler. Hem de hemen şimdi. Baş üstüne komiserim. Dur bitmedi. Adamların bir kısmını da Kuştepe civarındaki parklara yolla. Katili buluncaya kadar parktan ayrılmasınlar. Eli bıçaklı sapık katilin yeni bir cinayet daha işlemesini istemiyorum artık. Aferin Kemal, iyi iş becerdin. Çok zor oldu başkomiserim. 30'a yakın muhtarlık varmış Kuştepe'de ama sonunda kadının adresini bulduk. İçimden bir ses doğru yolda olduğumuzu söylüyor Kemal. Gülümser adlı o kadının şikayet ettiği dürbünü dikizci bence katil. İnşallah öyledir başkomiserim. Bu arada adamların parklarda tertibat aldı değil mi? Merak etmeyin başkomiserim. 30'a yakın sivil polis Kuştepe civarındaki parkta şu anda. Kadının adresi burası efendim. İnelim hemen. Evet, 14 numara şurası başkomiserim. Mavi boyalı bina. Kaçıncı kattı Hüseyin? 4. kat komiserim. Gidelim. Demek sizler polissiniz ha? Evet hanımefendi. Siz de Gülümser Düzgitsiniz değil mi? Evet. Birkaç gün önce bu balkondan dürbünle sağa solu dikizleyen birini şikayet ettiniz değil mi efendim? Evet ama telefona çıkan polis her kimse bizi ilgilendirmez demişti. O adamı tanıyor musunuz acaba? Adını bilmiyorum ama tanıyorum. Hava güzel olduğu zaman eline dürbünü alıp etrafı dikizliyor. Terbiyesizin biri. Bize biraz tarif edebilir misiniz lütfen? Tepeaynı şeyleri giyiyor. Ayağında kot bir pantolon, üstünde de bir kazak. Sarışın kıvırcık saçlı, orta yaşlı biri. Tamam o. Aradığımız adam başkomiserim. Küçük Fatih'in tarif ettiği gibi. O dürbünlü adam hangi apartmanda oturuyor efendim? Tam karşımızdaki büyük apartmanın en üst katında. Ne oldu, yakalayacak mısınız onu? Evet. Röntgencilik yaptığı için mi? Hayır, günahsız 3 kadını öldürdüğü için. Sanırım doğru iz üzerindeyiz Kemal. Bana bak, dışarıdan dikkat ettin mi? Binanın en üst katından her taraf gözüküyor. Evet başkomiserim. Sanırım o dürbünle parkları dikizliyor ve gördüğü sarışın kadınları da parka giderek öldürüyordu. Arkadaşlar, aradığımız şahıs silahlı. Tabancalarınız elinizde olsun. Karşı koymadığı takdirde ateş etmek yok. Ah Filiz, ah. Neden ihanet ettin bana? Hani beni seviyordun? Çocuklarımız olacaktı. Neden kaçtın? Neden aldattın beni sanki? Bak şimdi senin yüzünden sarışın ve güzel kadınları öldürüyorum hep. Hep senin yüzünden. Daha da öldüreceğim. Onları öldürürken seni öldürüyormuşum gibi geliyor bana. Geliyorum. Kim o? Usta. Dur, açıyorum. Polis, kaldır ellerini. Çabuk kelepçeyi. Dikkat edin. Çabuk olun. Neden yakaladınız beni? Ne istiyorsunuz benden? İçeri sokun şunu, kapıyı da kapat. Hadi çocuklar. Bütün odaları arayın. Dürbün ve kadın çamaşırlarına dikkat edin. Bakalım, esas komiserim. Aradığımız deliller onlar. Baş üstüne komiserim. Bana bak, adın ne senin? Turgut. Ne iş yaparsın? Komiserim, dürbünü buldum. Uf komiserim, burada çok iç çamaşırı var böyle. Hepsi de kadınlara ait. Başkomiserim, çekmecede kan pıhtıları bulunan bir bıçak buldum. Anlaşıldı. Şimdi anlat bakalım arkadaş. Bu cinayetleri neden işledin? Ne istedin 3 masum kız ve kadından? Kabahat benim değil. Filiz'in. Terk etmeseydi beni. Filiz, neden kaçtın benden? Seni seviyordum ben. O kadınlar sana benziyordu Filiz. Sarışındılar, güzeldiler. Onlar da senin gibi kaçacaktı sonunda. Mecburen öldürdüm onları. Mecburen öldürdüm onları Filiz. Keşke kaçmasaydın. Lanet olsun. Lanet olsun. Ne oldu Kemal? Hiç masum insanı hiç acımadan öldürdü. Tavuk keser gibi kesti. Şu haline bak başkomiserim. Şimdi bu adamı deli diye, hasta diye hastaneye yatıracaklar. Belki de ceza bile vermeyecekler. İyi ama acımadan öldürdüğü o 3 genç insanın anaları, babaları, kocaları, yakınları gözyaşı dökerken... Anlıyorum, anlıyorum seni Kemal. Ama kanunlarımız böyle. Evet, evet. Adalet, adalet. O nerede kaldı? Vicdanından gelen sesi duyuyorum ama yapacak bir şeyimiz yok Kemal. Biz sadece polisiz. Keşke elinde tabanca olsaydı. Keşke bize ateş etseydi başkomiserim. Ve sen ona karşılık verseydin. Evet başkomiserim. Bunun doğru olmadığını biliyorum ama bu cani ve sapık insan adalet önünde hasta muamelesi görecek. Kangren olan bu yara ameliyatla kesilip atılacağı yerde sağlam bir organ gibi kabul edilecek. Sonra da belki de tedavi gördü diye salıverilecek. Belki de bir müddet sonra üzerinde durulmayarak göz ardı edilecek. Ve belki de kaçacak. başka sarışın masum kadınları kurban olarak seçecek. Nice hayaller sönecek, nice yavrular öksüz kalacak. Ve biz adaletin tecelli etmesi için canımızı dişimize katıp mücadeleye devam edeceğiz, öyle mi? Maalesef Kemal, yapacak bir şeyimiz yok. Bir yerlerde bir aksaklık var ama ben de tam anlayabilmiş değilim. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.